राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 52 अनुसार 23 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। जैसे कोई सरकारी बड़े अहलकार होते हैं, उनके बंगला मोटर और सब सरकार से दी जाती है, इस तरह से बड़े सरकार से हम लोगों को जो मानव शरीर मिला है तो साधन सामग्री भी इसमें दी हुई है। ये पढ़ करके हम साधन सामग्री इकट्ठी करें ये भी अच्छी करना है, परंतु साधन सामग्री पूरी दी है। मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है तो इसमें साधन सामग्री भी पूरी दी है। कोई भोग चाहे तो कर्म शक्ति दी है, मोक्ष चाहे तो ज्ञान शक्ति दी है, और परमात्मा की प्राप्ति इसमें भक्ति चाहे तो प्रेम शक्ति दी है। प्रयोग हम करना चाहिए परमात्मा के साथ में, करने लगे जड़ के साथ में उपयोग खराब कर दिया। इधर ज्ञान करना चाहिए स्वरूप बोध के लिए, लगा दिया संसार ज्ञान में लिए, और करना चाहिए जिसमें परमात्मा की प्राप्ति करना वो कर लिया भोगों को साधने के लिए। तो तीन अपने में शक्ति है, करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है और एक मानने की शक्ति है। तो जानने की शक्ति लगाना चाहिए अपने स्वरूप में, अपना स्वरूप क्या है, और करने की शक्ति लगानी चाहिए सेवा में, और मानने की शक्ति लगानी चाहिए परमात्मा में। परमात्मा को मान सकते हैं, जान नहीं सकते, शास्त्रों से संत महाओं से सुन करके हम मान सकते हैं, पता नहीं। इस वास्ते दर्शन आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं, इसको मानने वाले दर्शन है, इसको न मानने वाले भी है, क्यों ये मानने का विषय है। मानने में हम स्वतंत्र है, माने न माने, बस जानना और करना है ये हमारे सामने है। जैसे शरीरों को लेकर देखो तो हमारी क्रिया शक्ति ये वस्तु शक्ति है, वस्तु और क्रिया ही है, और जानने में जो अपने स्वयं है तो ये स्वयं जानता है, तो जानना करना ये हमारे हाथ की बात है। तो ये शक्ति दी है, अब करने की शक्ति को कर्मों में लगा दे, भोगों में लगा दे, तो ब्रह्म लोक तक के भोगों को प्राप्त कर सकते कर्म शक्ति से, यहाँ का भी सुख सुविधा कर्म शक्ति से। जैसे कर्म से ऊंचे लोगों में जा सकते हैं, ऐसे कर्म से नरकों में 84 लाख से नहीं जा सकते। कर्म शक्ति दी है भोगों के लिए, दुख के लिए नहीं, भोग दोनों होते हैं। भोग का अर्थ क्या है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार हो भोगा, सुख अथवा दुख का जो साक्षात्कार होना है उसका नाम भोग है। सुख का भी भोग होता है, दुख का भी भोग होता है, तो दुष्कर्म करेंगे तो दुख का भोग होगा, नरक और 84 लाख नहीं होगी, और सुख का भोग है तो स्वर्ग आदि ब्रह्म लोक तक के सुख भोग है। ये कर्म सामग्री दी है, ऐसे ही ज्ञान शक्ति जानने की शक्ति दी है, वो शक्ति दी है अपने स्वरूप को जानने में क्या हूँ, स्वयं में क्या हूँ इस जानने के लिए, और मानने की शक्ति भगवान के लिए। तो हम करने की शक्ति है वो अपने स्वार्थ के लिए लगा दी, और प्रेम था ना वो मोह में प्रति आसक्ति में हो गया, वो वही प्रेम, वही प्रेम है आसक्ति में, मोह में जड़ में लगा दिया, आसक्ति हो गई, मोह हो गया। और करने की शक्ति अपने स्वार्थ में लगा दी, करने की शक्ति है सेवा के लिए, सेवा करने की शक्ति, सेवा केवल सेवा करनी, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये अपने नहीं, अपने लिए तो अपने खाना पीना पहनना भी सेवा के लिए। अगर रोटी नहीं खाएंगे तो सेवा का ऐसा करेंगे, जल नहीं पिएंगे, नींद नहीं लेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो शरीर कैसे निर्वाह हुआ, शरीर नहीं होगा तो फिर से सेवा कैसे करेंगे। तो सेवा के लिए खाना पीना है, अपने सुख के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, ऐसे कपड़ा सोखने के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, जिससे हम बने रहे, जिससे सेवा हो जाए। तो सेवा के लिए मानव सेवन मानव शरीर है, और स्वरूप को जानने के लिए है, और मानने को परमात्मा है, वो परमात्मा है। हम संसार को मानते ये गलती है, इसको मानना है ना, ये मानने की चीज नहीं है, तो इसको जानने की शक्ति है। संसार को जानना और अपने स्वरूप को जानना, संसार के जानने से संसार से उपरती हो जाती है, और अपने को जानने से तब तो ज्ञान हो जाता है। संसार जो ऊंचा उठ जाए जानने से वैराग्य हो जाएगा, और अपने स्वरूप को जानने से बोध हो जाएगा, तब तो ज्ञान जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो करने की शक्ति भगवान ने दी है, तो करने की शक्ति केवल सेवा करने की दी है। इसका बड़ा भारी दुरुपयोग यह हो गया कि मनुष्य के लिए सब चीज बनाई है, ये नहीं है, मनुष्य को सबके लिए बनाया है। जैसे जेल खाने में जेली होते हैं, वे कारागार में रहने वालों के लिए राजकीय अवसर रखे जाते हैं, राजकीय अवसरों के लिए जेली नहीं होते हैं। वो भले अपना हुक्म चलाए, काम में ले तो ले ले, परंतु हो जेलियों के लिए ऐसे 84 लाख जोड़ी है, उनकी सेवा करने के लिए मनुष्य है। अब उनकी बात हो कि मनुष्य लिए सब है, मनुष्य लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य लिए वे क्या कर सकते हैं, मनुष्य उनका प्रबंध कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था सब बना सकते हैं, पशु पक्षी बना थोड़ी सकते हैं। अब सेवा करनी वो खाने के लिए पड़ेगी, पशु मनुष्य खा जाओ, मनुष्य खा जाओ, सेवा करने के लिए है वो, सेवा करने इस नाम कर्म योग है, और अपने आप जानने का नाम ज्ञान योग है, और भगवान की भक्ति का नाम भक्ति योग है। तीन योगास्त्रो मैं आप लोग नाम श्रेयो इज्जत, तीन योग है कि जानने की शक्ति, करने की शक्ति, मानने की शक्ति, ये शक्ति है। तो शक्ति तीनों शक्तियों का इसे उपयोग करना है, तो सेवा करना है। अपने जो धन कमाना और भोग भोगना ये गलती है, याद है कोई बात है, समझने की बात है कि धन कमाना है ना, तो कमाने में धन कमाओ, परंतु घर में धन का सदुपयोग करो, सुख भोग में धन लगा नहीं। यही तनुकार फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग भोगने के लिए नहीं है, भोग के लिए है ही नहीं। आज तो केवल भोग के लिए ही बना दिया ये परिवार नियोग, क्या है, केवल भोग के लिए है, सिवाय भोग के और कोई मतलब नहीं है। परिवार नियोजन जो किया जाए उसका तात्पर्य केवल भोग, सुख भोगना। लड़का ज्यादा हो जाएगा तो पालन करना पड़े, उनके ब्याह करना पड़े, पढ़ाना पड़े, ये आफत मिट जाए, पर भोग भोग ले में भोग बहुत ही पतन हो गया, बहुत ही बिल्कुल उल्टा ही उल्टा ही हो गया, बहुत ही पतन हो गया। जानवर खा जाओ, मछली खा जाओ, अंडा ही खा जाओ, मांस भी खा जाओ, खा जाओ खा जाओ सड़क, और सेवा करने के लिए जो खाने के लिए हो गया, और जानने के लिए है, वो जानना क्या है, जानना है विद्याओं के ही जान लो, अक्षरों को जान लो, विद्या जान लो, कई तरह की भाषाओं को जान लो, ये खास जानने का खास विषय नहीं है, ये भी अच्छा है, व्यवहार में अच्छी बात है, परंतु ये भोगों में लग गया ये तो बहुत ही पतन हो गया। और संग्रह करना है, संग्रह करना अपना काम नहीं है, क्योंकि संग्रह अपने काम आता नहीं है, संग्रह ऐसे अभिमान बनता है। जैसे रुपया पैसा संग्रह है, ऐसे विद्या का भी संग्रह है, कई तरह की भाषा सीख गए, कई तरह की लिपि सीख गए, कई तरह का गाना बजाना जो हुनर सीख गए, ये सीखा है ये सेवा के लिए है, वो अपने लिए सीख गए, सीख अपने लिए नहीं है, सेवा कर सके हम विद्या के द्वारा कैसे सेवा करे, गाने बजाने के द्वारा कैसे सेवा करे, कला कौशल के द्वारा कैसे सेवा करे, किस विद्या से किस कैसे सेवा करे, इस सेवा के लिए कर्म शक्ति, इसको कर्म योग कहते हैं। योग क्या है? योग नाम भगवान के साथ संबंध। तो कर्मों के द्वारा भगवान का संबंध करे वो कर्म योग होता है, और विवेक के द्वारा अपनी मुक्ति करे वो ज्ञान योग होता है, और परमात्मा की प्राप्ति भक्ति करे वो भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। योग नाम परमात्मा के साथ संबंध। तो आत्मा के साथ संबंध ज्ञान योग, परमात्मा के संबंध भक्ति योग, और संसार की सेवा के लिए कर्म योग। ये बात, आप और आपका शरीर है, संसार है, परमात्मा है। तो संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, शरीर में आप व्यापक हो। तो वो जो व्यापक तत्व वो एक है, जीव है वो। इसमें कर्म से अखिलम बताया, संपूर्ण कर्म, कर्म जितने संपूर्ण, अध्यात्म संपूर्ण, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। अध्यात्म साथ भी कृष्ण शब्द लगाया और कर्म के साथ भी अखिल बन लगाया। तो कर्म और अध्यात्म अंतर है, ब्रह्म के साथ नहीं लगाया, ब्रह्म तो एक ही है, उनमें अखिल है नहीं उसमें। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। तो अध्यात्म संपूर्ण जीव और अखिल मन जितने कर्म है सब कर्म, और ब्रह्म और साधि भूताधि देवम साधि यज्ञ अधिभूत अधिव अधियज्ञ सहित मैं वो जानते हैं। तो ये भगवान का समग्र रूप है, अधिभूत ये परमात्मा का, यही परमात्मा का स्वरूप है। संसार भी सब जल चेतन स्थावर जन्म मात्र जब भी आदि देव और देवता जिनके जिनके सब देवता जिनको अलग अलग देवता ये, और देवता फिर अंतर्यामी परमात्मा और फिर भगवान अवतार से स्वयं कहते माम। तो ये है अलौकिक भक्ति, अलौकिक बताई, और ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक है। लौकिक में अध्यात्म साधना है और भौतिक साधना है। अध्यात्म साधना है तत्व ज्ञान के लिए अपना स्वरूप मानना, और भौतिक साधना है कर्मयोग। कर्मयोग भौतिक साधना है, पर भौतिक देव द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना, और अध्यात्म देव तत्व की प्राप्ति करना, और भक्ति के द्वारा तत्व की प्राप्ति करना। जो एक आदमी ऐसा है कि मैं तो किसको मानते हो, तो कोई तो भगवान को मानते हैं, और कोई हम अध्यात्म परमात्मा को मानते हैं, जीव को मानते हैं, कोई ऐसा कि भाई हम तो कुछ नहीं संसार को ही मानते हैं, संसार है इसको हम मानते हैं। तो उसी साधन क्या है, संसार को मानते हो तो संसार की सेवा करो। ईश्वर आत्मा क्या होता है हम नहीं जानते, हम संसार को मानते हैं। तो संसार के मानने वाले के लिए भौतिक साधना कर्मयोग की है, तत्व ज्ञान हो जाए इससे सब हो जाएगा ठीक। अपने लिए मानते हुए गलती है, अपने लिए ये है नहीं, अपने साथ इतना संबंध नहीं है। आप विचार करो, धन संपत्ति वैभव मकान कपड़े आदि जितने गए शरीर के लिए ही है। आप यहां से चल दो तो शरीर सामग्री यहीं रह जाएगी, ये आपके लिए नहीं है, ना आपका है ना आपके लिए है। आप तो माने कि हमारा शरीर है हमारा धन है, ये आपके काम नहीं आएगा, ये दूसरों के लिए ही है। ये बात बहुत जानने की है असली, हमारे लिए ही मान लिया, हमारे लिए ये गलती हुई, हमारे लिए नहीं है। कुटुंब जितना है उस कुटुंब के लिए आप हो, आपके लिए कुटुंब नहीं है। संसार आपके लिए नहीं है, संसार के लिए आप है। आप सेवा लेने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए आप है। स्वकर्मण तो घेरचे चारू वर्ण सेवा करने के लिए, ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्यों शूद्रों की सेवा करे, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की अपने द्वारा सेवा करे। ये सेवा करने के लिए दूसरों के लिए है। ये बात बहुत मार्मिक बात है, आप साधारण मानते होंगे। मेरे तो कई वर्षों के बाद ये बात हुई है, सुन पाई है, पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद व्याख्यान दिया, सब किया, कथाएं करी, परंतु बहुत देरी से समझ में आई ये बात, समझ नहीं आती है। इस वास्ते इसका आप आदर करो कि हमारा जो शरीर है वो शरीर के लिए नहीं, दूसरों के लिए है, दूसरों का है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। घड़ी का पुर्जा होता है ना, वो पुर्जा अपनी अपनी जगह ठीक बैठता है, यूं ही बैठे यूं घूमता है, तो वो पुर्जा छोटा और बड़ा नहीं होता है। छोटे से छोटा पुर्जा और बड़े से बड़ा पुर्जा अपनी जगह तो है बढ़िया, अपनी जगह छोटा बढ़िया नहीं है वो, ना तो बड़ा छोटे का काम कर सकता है ना छोटा बड़े का काम कर सकता है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इसमें अपनी जगह बड़ा है। ब्राह्मण अपनी जगह नहीं है, शूद्र अपनी जगह है तो शूद्र श्रेष्ठ है, ब्राह्मण अपनी जगह है तो श्रेष्ठ है। वो अपनी जगह तो पूरा ठीक चलेगा, बड़ा हो छोटा हो, उल्ट पुलट कर दो घड़ी बंद हो जाएगी। इस तरह से अपना अपना काम ठीक करे, स्त्री स्त्रियों काम करे, पुरुष का अपना काम करे। हमारे जो धन संपत्ति वैभव आदि जो कुछ है वो दूसरों की सेवा के लिए ही है, भोग भोगने के लिए नहीं है। संग्रह करने की वृत्ति नहीं रखना है, संग्रह हो जाए तो भी सेवा करो सबकी, यथा योग ठीक तरह से। कोई आपसे धन मांगे कि भाई और दे दे, और कैसे दे दे भाई, मेरे पति का मैं अपने काम ले ले, तेरे पति का तू ले ले, रोटी खा ले, कपड़ा पहन ले, अधिक तेरे कैसे दे, अधिक मैं भी मेरा नहीं है, मैं तो रक्षा करने वाला हूँ, जितने जितने उपयोगी तो मिले दो हम भी ले ले, और रह जाए तो पड़े दूसरे करो बोले, अपनी ममता न करे। शरीर में भी मेरापन करते हो, ये मेरापन है नहीं। मेरापन अगर हो, मेरा शरीर है तो शरीर आप रखना चाहो जैसा रख सकते हो क्या? क्यों बीमार होने दो इसको, अपना शरीर है तो अपना नहीं है, मिली हुई चीज है, जाने वाली है। ये एक बिल्कुल ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात, कि सब चीज मिली हुई है और बिछड़ने वाली है। संयोगा वियोगांता, बहुत ही मार्मिक बात है, सीधी बात। आप लोग जानते हो कि आपका हमारा जो मिलन हुआ है, इसमें मिलना अनित्य है और इसका बिछुड़ना नित्य है। पहले भी आप हमको नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, और अंत में आपको मैं नहीं जानूंगा, मेरे को आप नहीं जानोगे। मानो पहले भी वियोग था और अंत में वियोग होगा, बीच में संयोग है। संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है, नित्य वियोग ही रहेगा। पहले भी वियोग था, अंत में वियोग होता है, तो संसार के साथ वियोग नित्य है। तो वियोग जहां नित्य है वहां सेवा कर दो, लाओगे क्या? किसी को मोह करो तो साथ तो रहेगा नहीं, और उसे लोगे तो फिर अभाव हो जाएगा, देने वाला नहीं रहेगा, तो रोगे बैठे कि वो मर गया, वो क्या करे। अरे ये सेवा के लिए है, सेवा के लिए चले जाते क्या? जैसे कोई प्याऊ पर बैठा है जल पाने के लिए, तो ज्यादा आदमी अगर जल पाओ, प्रबंध ठीक करो, पर लोगे क्या? आने वाले जन से लोग क्या पानी पाना है, तो वियोग नित्य है वहां, संयोग में सेवा और वियोग नित्य। तो ये हमारे वियोग है संसार के साथ में, ये नित्य है, और परमात्मा के साथ योग नित्य है, परमात्मा के साथ संबंध नित्य है। सब देश सब काल सब वस्तुओं में परमात्मा व्यापक है, तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है, शरीर के साथ संबंध अनित्य है। जितना संसार का संयोग है वियोग नित्य है। ये बात तो समझ में आ जाए, निहाल हो जाती है। ये अगर वियोग नित्य है, धन का वियोग है, वस्तुओं का वियोग है, शरीरों का वियोग है, मकानों का वियोग है, जायदाद का वियोग है, वियोग ही तो नित्य है, तो संयोग नित्य है। जायदाद आपके पास रहेगी, जमीन रहेगी, मकान रहेंगे, कुटुंब रहेंगे, धन रहेगा, इसका वियोग नित्य है तो रखो, परंतु इसमें नित्य वियोग नित्य है, इसमें लोभ करना आश्रित करना ये गलती हो जाएगी। तो चतुराई से न्याय युक्त कमा लिया अपना और उसे उपयोग कर दिया ठीक तरह से, तो सदुपयोग से कल्याण हो जाएगा, दुरुपयोग से पतन हो जाएगा। अभी किसी को सनद मिली है पिस्तौल रखने की, तो उसका अपनी रक्षा और ठीक करने के लिए ठीक होगा, पर मारने लग जाए तो वो दुरुपयोग कर दिया ना, तो शक्ति मिली है उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। मानव शरीर है तो आप लोग इस पर कृपा करें कि संसार की वस्तुएं हमारे लिए नहीं है। क्यों कि आप देखो विचार करो, आप तो वही हो जो बालक मन में थे, और वस्तुएं वे नहीं है, सामग्री वो नहीं है, चीजें वो नहीं है। तो आप हरदम रहते हो तो आपके लिए तो कोई हरदम रहने वाली चीज आपके लिए होगी, हरदम नहीं रहने वाली आपके कैसे काम आवेगी। प्रत्यक्ष सब बातें बदलती, शरीर संसार सब बदलता है एकदम ही, और आप बदल नहीं, आप तो वही हो जो तो बचपन में थे, पहले जन्म में थे, अगले जन्म में रहेंगे, आप रहने वाले, ये बदलने वाले। तो ये बदलने वाली चीज आपके लिए नहीं है, आप इनके प्रबंध करने के लिए हो। धन अधिक कमाना, न्याय युक्त करना, सबको ठीक तरह से खर्च करना आवश्यकता अनुसार यथा योग। ये बात एक बड़ी मर्म की ठीक है। संसार वियोग नित्य है, जो मोह करोगे तो रोना पड़ेगा, दुख होगा, नहीं तो आ गए मूसा बखाने में आ गए, चल गए, आ गए, चले गए। तो शरीर मेरा है ये नहीं है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। जिस धातु से संसार बना है उस धातु से संसार शरीर बना है, और जिस धातु से परमात्मा है उस धातु से आप हो। आपका परमात्मा का संबंध है शरीर का, और संसार संसार का संबंध है। शरीर से आप अलग मानते हो, और उसमें बड़ी भारी गलती क्या होगी कि संसार को अपने लिए मानते हो। स्त्री पुत्र परिवार भी हमारी सेवा करे, जनता भी हमारी सेवा करे, दूसरा भी धन भी हम ले ले, मान भी हम ले ले, बढ़ाई भी हमारी हो, आराम भी हमारे को मिले, यू खेच रहे तो समझते हो मैं खेचता हूँ। नहीं, आप पतन हो जा रहे, जितना आप खेचोगे उतना आप फंस जाओगे। एक बात ध्यान दे, कृष्ण बताता हूँ आपको, ध्यान ठीक है। संसार में इस भूमंडल भर में बहुत घर है, लाखों करोड़ों अरबों घर है। उन घरों की चिंता होती है कि आपको बिल्कुल मुक्त है, और अरबों ही मनुष्य है उनकी चिंता नहीं होती ना। और धन भी अपार पड़ा हुआ बैंकों में, उपराधियों पर बहुत पड़ा हुआ नहीं होता है। तो उन धन से, उन जनता से, उन मकानों से, घरों से आप मुक्त है, बिल्कुल मुक्त है। उसके लालपुर से हर्ष नहीं होता। एक अंग्रेज 3 लाख रुपया पैदा हो गया, एक मुसलमान 1 करोड़ रुपया पैदा हो गया, आप सुन लो भाई, राग होता है क्या, घाटा लग जाए, चिंता होती है क्या। तो आप पता थोड़ा सा तो रुपया है, थोड़े 15-20 आदमी, 5-7-10 आदमी है, और 1-2 लाख, 10 लाख करोड़ रुपया है, और घर है तो 1-2-4 मकान होगा, 2-4 घर होगा। इन घरों की चिंता है और दुनिया की चिंता है क्या। तो ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है, थोड़ी सी मुक्ति और करनी है, ज्यादा मुक्ति है ना, ज्यादा घरों से मुक्ति, ज्यादा आदमियों से मुक्ति, ज्यादा धन से मुक्ति, बिल्कुल वो हर्षोग नहीं होता उसका। मुक्त के अर्थ क्या होता है, हर्षोग नहीं होता, आने जाने में कोई असर नहीं पड़ता अपने पर। तो ज्यादा से तो मुक्ति हुई हुई है, थोड़ी सी बाकी है। अब इनसे मुक्त हो जाओ, मैं सबसे मुक्त, थोड़ी सी बाकी है। कुछ पार्षद 10 आदमी 20 आदमी उनके मरने जन्म से कोई असर नहीं पड़े, मुक्त हो गए। उस धन के आने जाने में मुक्त होता है, हमारे पास हमारा माना जाता है वो आने जाने में फर्क पड़ता है, तो हमारा न माने तो निर्ममो निरहंकार है, स शांति अधिगच्छति। रखो मुनि जैसे सब रखता है, काम करता है संपूर्ण ही, परंतु सब जायदे अपनी नहीं मानता है, और अपनी मानता है काम करने के लिए अपनी है। अरे बड़ी भारी गाड़ी है, उस गाड़ी में एक डब्बा अपना है, डब्बे में एक खाना अपना है, सब बीटी थोड़ी अपनी है, और उसमें जग बैठी थी अपनी है, और वो कब तक पहुंचते तक, उसके बाद में समझदारी नहीं पूछते कि हवाई जहाज गाड़ी कहाँ है, ठीक है कि नष्ट हो गई पता नहीं। तो उसे बिल्कुल मुक्त है आप, इसी तरह मुक्ति है, मुक्ति और कोई जानवर नहीं है, ये मुक्ति। वो काम लिया छोड़ गया, मोह नहीं उसे। तो आपके घर में, आपके रुपयों में, परिवार में मोह न रहे, ऐसे पालन करो ठीक तरह से, अच्छे तरह से पालन करो। तो संत महात्मा क्या होते हैं? मोह नहीं करते, और क्या करते हैं साहब? हाथ होते ऐसे ही होते और सबका भला करते हैं, और मोह किसी से नहीं, स्वार्थ नहीं, ऐसे हुए संत महात्मा हुए पहले। तो फर्क क्या है? अपना मान ले, अपना जितना मान ले उसे राजी होता है, अपना मान ले ठीक रहेगा। अरे अपना मान नहीं आप करता है, प्रिय स्वांग रोज से आया है तो प्यारा मान है वो रुलाएगा तेरे को, जिसको तू अपना मान दे वो रुलाएगा, रोएगा, मेरे पास तेरे को रोना पड़ेगा। एक ऐसी कथा भी आती है, उस समय हो गया, रोना पड़ेगा। और सेवा ही सेवा करो, आनंद आनंद होगा, रोना पड़ेगा ही नहीं। ये रोना पड़ता भूल से, इसको रो क्यों? सेवा करे भूल से, जावे वहां पर जान भैया, छोरों को भी अपना होशियार कर लो, कमाने लायक बना लो, पढ़ा दो, ब्याह कर दो, फिर कदा बना बनी पधारो, पार्टी ले लो अपनी और पधारो, और रहो तो काम करो, मर्जी तुम्हारी, बता काम करो, साथ रहेंगे, आपके हम तो सुंदर रहे तो पधारो, अपनी पार्टी ले लो, अपने स्त्री बच्चों को ले लो, पढ़ाओ, जा रहे हो मर्जी जाओ, अपने काम तो कर दिया, पैदा हो दिया, उनको पढ़ा दिया, योग कर दिया, अब ला दिया, कैसी मौज है बताओ? अब मेरा पर करने से मुश्किल है, अब मेरा पर करने की इतनी शौक लगी है, साधुओं में भी यही, कृष्णों में यही, साधुओं की भी हम चेला बना ले, चेली बना ले, अपना बना ले, मुफ्त में क्यों फंसो गए बड़े? चेला बनाकर उपदेश से कल्याण नहीं होता है, ममता होती है। चेला न बने कल्याण बात में कल्याण होता है, ममता नहीं होती है। चेला बनाते न बाबा जी समझते हैं, ना ये चेला समझते, कोई समझते नहीं। भाई घराई है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई लुगाई है, भाई एक और खुद मारे गुरु जी है गए, ये नए अल्प प्रचरण लिख दियो, और नए प्रचरण क्यों सिर्फ नयो समुद्र घना ही है, समुद्र सुखी हुआ है तो समुद्र घना ही क्यों रहा है? कल्याण तो संबंध छोड़ता है, कल्याण करता है। मेरे कई पूछ गुरु बिना ज्ञान को नहीं है, मैं कह गुरु बिना ज्ञान तो गुरु और ज्ञान दे है, तो गुरु और ज्ञान नहीं देते है, ज्ञान देर गुरु होते हैं, बात तो है कल उल्टी। अरे गुरु गुरु नहीं बनता है, संसार में जो गुरु बनते हैं वो चेलों को गुरु बनाने वाले गुरु होते हैं, चेला बनाने वाले गुरु नहीं होते, वो तो गुरु है। गुरु तो वो है जो गुरु बनावे, गुरु के पास गुरु ही बनते हैं, गुरु ही जो आ जाए गुरु बनाएगा, वो भी गुरु बनेगा। अरे पारस में आ जाए तो वो पारसोदा बनाता है, अरे पारस पारस बनाता है, पारस और संत में बड़ो अंतर रजान, लोहा कंचन करे वो करे आप समान। तो संत महात्मा तो गुरु बनाया करते, चेला नहीं बनाया करते, चेला बनाता है चेला दास, चेला दास को चेले की जरूरत है, चेले की जरूरत चेला दास हुआ कि नहीं, धनु धनदास हुआ कि नहीं, वो मान की जरूरत मानदास हुआ, चेला दास जैसे दस ज्यादा से वो चेला दास है, चेला दास वो क्या करेगा? मैं तो ये बात और क्या करता हूँ, जो गुरु जी धन चाहते है ना, और गुरु बना तुम भेंट करो, तुम्हारे को चेला बना लिया, तो वो है चेला दास, पोता चेला है वो, कि धन के तो मालिक आप, धन का दास मैं, तो पोता चेला हुआ नहीं आपका, गुरु कैसे होगा? गुरु तो वो है, गुरु वही हो सकता है जो तुम्हारे से कुछ नहीं चाहता, जिसको किसी की जरूरत नहीं, जिसकी सबको जरूरत, वो गुरु होता है। ऐसी जरूरत हो तो चेले की जरूरत चेला दास हुआ, धन की जरूरत धनदास हुआ, विद्या की जरूरत विद्या दास हुआ, जिसकी जरूरत मानते हैं उनके दास हो आप, ये सीधी सीधी बात है। तो आप दास मत बनो, सेवा करो। सेवा करने वाले माँ बाप होते हैं, और कौन होते बताओ। तो सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, अरे को साधु ही सुख पहुंचाओ, कृष्ण को भी सुख पहुंचाओ, कुटुंब को भी सुख पहुंचाओ। मौज उठाए नारायण नारायण नारायण, मौज की बात, आनंद की बात, आनंद ही आनंद खोजो, दुख नाम ही नहीं है।